ay pag-ibig na di nagbabago. Kahit na kailan mamahalin ako, ang lahat ng ito'y nakita ko sa'yo. Kaya nga ba ikaw ang minahal ko? Kaya nga ikaw ang aking minahal. Nais ko'y pag-ibig na pangako'y mahalaga tulad ng isang dasal. Kaya nga ikaw ang aking minahal. Nais ko'y kasuyo, tunay at totoo. Buksan man ang puso, ang naroon ay ako. Sa tuwing kasama ka, lalong nadarama. Wala kang katulad, kaya mahal kita. Pag-ibig na magtatagal, pangako'y mahalaga tulad ng isang dasal. Kaya nga ikaw ang aking minahal. Kaya tulad ng isang dasal.